Middernacht, het begin van donderdag 5 januari. Clemens Peters met het NOS-journaal. Een artiest van een circus is tijdens een optreden in Haarlem van grote hoogte naar beneden gevallen uit zijn eigen act met de naam Wheel of Death. De man is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht, maar is aanspreekbaar, zegt de circusdirecteur tegen NH Nieuws. Het ongeluk gebeurde tijdens een optreden van het kerstcircus Haarlem, dat vaker tijdens de feestdagen in de stad optreedt. Er zaten naar verluid 1000 mensen in de tent te kijken, onder wie ook veel kinderen. De voorstelling werd na het voorval afgebroken. De cao-lonen zijn sinds 2008 niet zo hard gestegen als het afgelopen jaar. Gemiddeld gingen de lonen met 3,2% omhoog, meldt het CBS. Toch was die stijging lang niet genoeg om de inflatie van zo'n 10% te compenseren. Zo'n groot verschil tussen inflatie en loonstijging heeft het CBS sinds de start van de metingen in 1973 niet gezien. In het onderwijs was de stijging met meer dan 5% het grootst. Het laagst was de stijging in de visserij en landbouw, 2%. Vakbonden vinden dat de lonen sneller moeten stijgen. Werkgevers vinden van niet. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden slaagt er nog steeds niet in om een nieuwe voorzitter te kiezen. Er zijn nu in totaal 6 stemrondes geweest, waarbij geen van de kandidaten een meerderheid kreeg. De Republikeinse leider Kevin McCarthy mist de steun van een kleine groep hardliners in zijn fractie, waardoor er een padstelling is. Zolang er geen voorzitter is, kan het Huis van Afgevaardigden geen nieuwe wetten aannemen en ligt het politieke proces in Washington stil. De griepgolf in Nederland zorgt voor een grotere druk op de zorg. Artsen zeggen dat er nog geen grote problemen zijn, maar door de griepgolf en de corona is veel zorgpersoneel zelf ook ziek. En daardoor zijn er minder bedden beschikbaar en mogelijk moet andere zorg dan op termijn worden afgeschaald. Het weer. Komende nacht is het droog bij 9 graden. Ook morgen wordt het zacht en dan schijnt in de ochtend de zon. In de middag volgen in het zuidwesten wat buien. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Laura is op Mark. En niet zo'n beetje ook. Laura is waanzinnig hotel de botel, knettergek, helemaal smoor, hals over kop verkikkerd op Mark. Laura is Laura van Dolrom. Zij is mijn gast vannacht. Laura is theatermaker, schrijver, regisseur, performer en ze staat bekend als stand-up filosoof. In 2001 rondde zij als regisseur de Toneelacademie in Maastricht af en sindsdien maakte en speelde ze de ene voorstelling na de andere. Mijn gast van vannacht wil dingen maken die echt zijn. En als er iets echt is, dan is zij dat zelf. In haar voorstellingen gebruikt ze dan ook de dingen die in haar leven gebeuren om een verhaal te vertellen dat ons allemaal aangaat. Zo maakte ze eerder toneel van haar kinderwens en haar verdriet om een miskraam, zagen we haar strubbelingen met kunst en moederschap en liet ze het publiek zien hoe kapot ze was na haar scheiding. En nu is er De Uitnodiging. Een stuk over de liefde vinden, opnieuw. Over het weer aangaan, het weer durven. Ondanks littekens en angsten en ervaringen die er net zo makkelijk voor hadden kunnen zorgen dat ze er nooit meer aan begon. Het is een voorstelling over in het diepe springen. En het is een ode aan die Mark, want daar is ze op. Laura is op Mark, hotel de botel en helemaal smoor. Laura van Dolrom is geboren in 1976. Ja, wauw. Ik kan niks meer zeggen. Dit was gewoon amazing. Nee, nu moet jij. Om gewoon maar eens te beginnen met Mark en jou. Wat hebben jullie elkaar gewenst met oud en nieuw? Oh, jeetje. We hebben wel allerlei intenties uitgesproken en een ritueel gedaan. Ja, ik weet het. Het ging over kwaliteit boven kwantiteit. We hebben allebei 2 dochters. Uit eerdere relaties. Ja. En we zijn heel erg verliefd, dus dan heb je heel erg verliefd. Dus het idee van heelheid manifesteert zich. Dus je wilt alles en iedereen op één berg gooien of je... Wij, ik en hij. En dat hebben we best wel heel onbesuisd gedaan. En we merkten dat we daardoor kozen voor kwantiteit eigenlijk. We wilden zoveel mogelijk bij elkaar zijn. Meer. Heel veel met dochters in pyjama's gingen hangen. En eigenlijk de kwaliteit van het samen zijn daaronder te lijden had. Dus we hadden besloten, een goed voornemen was om... We hebben ook vandaag een tekening gemaakt met allemaal cirkels van intimiteit. Van, je hebt de Laura en Mark cirkel, die staat dan wel in het midden en is best wel groot. En dan heb je de Laura, Mark en Lou cirkel, dat is zijn dochtertje. Dan heb je Laura, Lou, Laura, Mark en Lies, dus al die... En staan die allemaal los van elkaar dan nu? Nou, nu hebben we ze even losgetrokken, want toen we ze dus allemaal bij elkaar gooien... het heeft allemaal iets heel anders nodig. Bijvoorbeeld wij, de Laura en Mark cirkel, heeft heel veel baat bij een mate van oeverloosheid en tijdloosheid. En we gaan best wel door veel dingen heen, omdat we veel triggeren bij elkaar... en daar dan ook heel erg de ruimte voor nemen. Maar dat is wel lekker als je daarna ook nog lol kan hebben. Dus die meteen moet koken voor de kinderen. Nee, precies. Dus ons samen zijn heeft echt heel veel baat bij... dat je dus even vergeet dat je nog afscheid gaat nemen... of dat je elkaar hallo hebt gezegd. Dat je echt in het midden van het meer even mag floten. Maar die kinderen hebben juist heel veel behoefte aan een strakke afbakening. Als je dus al te snel in die intieme sfeer met pyjama's en haartjes in de war... dan ga je een gezin suggereren wat nog helemaal niet bestaat. Dus al die intimiteitscirkels bleken allemaal hele eigen... verlangens te hebben. Met zijn dochtertje moeten we echt nog plezier gaan maken. Mijn dochters, die zijn heel schattig, die zien mij de hele tijd. Er hangt natuurlijk toch een soort erotische sfeer, of natuurlijk, dat is zo. We zitten toch een beetje te wachten tot we met elkaar naar bed mogen. Dus die voelen, oh, mama wil met Mark zoenen. Mijn nichtje zegt dat hij zit een beetje zijn stijve uit te zitten. Nou, dat is een beetje zo. Dus dat voelen die kids. Dus die zitten de hele tijd op hem. Niet letterlijk, toch? Nee, niet letterlijk, maar wel die sfeer hangt er. En dat voelen kinderen gewoon, dat er iets van die sfeer... Dus die zitten dus bij mijn meisjes, moeten we weer een beetje grenzen aangeven. Want het is mama's vriendje. En dus die gaan er juist weer bovenop, zeg maar. Dus die cirkels uit elkaar trekken en rustig nadenken over... ja, dat we elkaar liever dan echt even echt zien. Een dag gefocust op die ene cirkel. Dus kwaliteit... boven kwantiteit is zeg maar ons voornemen voor elkaar geweest. Of ons voornemen samen. Voor dit jaar? Ja, en dat was net ook heel lief, want ik ging even langs. Want ik had me dus helemaal voorgenomen... oké, hij is nu met zijn dochter. Ga ik er niet doorheen zelen, maar ik vergeet dan mijn sleutel. Ik ben heel chaotisch, hij ook, wat heel goed werkt. Ik was echt zo gelukkig toen hij voor het eerst zijn pinpas kwijt was. Echt ben je yes, gewoon I samen, love you. Samen aan het zoeken de hele tijd? Nee, niet aan het zoeken, want we logeerden... We waren in Baden-Baden met de bus. En toen waren we allebei onze pinpassen kwijt. En eigenlijk ook onze paspoorten. Wat normale mensen tot grote stress zou leiden. En toen zat hij gewoon... Ik was hem op een gegeven moment kwijt. Zat hij zijn tanden te poetsen op een rots en over het meertje uit te kijken. Dus ik vroeg, heb je je pinpas? Zei, nee, natuurlijk niet. En toen ben ik ernaast gaan zitten. Ook zonder dus pinpas. Hij zoekt dan ook niet, zeg maar. En dan op een of andere manier komt het goed. En we hebben allebei eerder in ons leven meer opposites attracts uitgeprobeerd. Dus met mensen die de hele tijd zo gereinigd met pinpassen achter ons aanliepen. Terwijl ik dit zeg, denk ik wel, waar is die van mij? Die gaan we zo zoeken. Hoe kwam ik hier nou op? Het ging over die cirkels. En nou ja, dat je sleutel kwijt was, dus hem toch even... Oh, ik moest toch langs. En dat was dus gelijk het voornemen aan een beetje aan de gruzelementen. Maar toen ging hij dus heel lief zo... Zag ik hem heel erg zo, oké, ik ga nu focussen op Lou. En ik ga nu focussen op Laura. Dus hij was heel erg zo die twee cirkels aan het doen. Dus dat vond ik heel, heel aandoenlijk. En dat werkt gewoon wel heel fijn om dan iets bijvoorbeeld even zo te tekenen. Dus ik wil ze ook nog allemaal echt mooi gaan tekenen met kleuren. En... Een soort van officieel. Ja, ja. Maar dus dat helpt gelijk mij heel veel. En volgens mij hem ook om de dingen. En dat vind ik heel... tekenend dat we heel de tijd dingen aanpakken. Dat ik voorheen veel meer de dynamiek was. Ze huilt, wat is er nu weer? En Mark is, ze huilt, wat zou er zijn? Interessant. Ja, dus dat is heel erg leuk. En dan wordt dat huilen ook iets heel anders. Want dat huilen wordt bij mij alleen maar erger. Als iemand ernaast zit met een gezicht van wanneer stopt dit? Dan ja, word ik verdrietig, dus ga ik veel meer huilen. Terwijl als iemand er een geïnteresseerde blik op richt... dan wordt het, ja, dan transformeert het gelijk naar een brug in plaats van een muur. Dus dat is heel... Helend ook. Ja, zo heet de volgende voorstelling ook, heel. Ik heb vandaag zullen we eerst even naar deze voorstelling? Ja, vandaag bedacht ik dat hij de volgende mag schrijven. Maar ja, want deze heb jij geschreven. De vorige ook. Ja. Die ging, Dat was geen verhaal, dat ging over je scheiding. Ik begreep dat je die in no time hebt geschreven. Ja, toen was ik... Ik heb eigenlijk altijd een beetje de ambitie om... Later als ik groot ben, wil ik ofwel gynaecoloog worden. Ik ben heel onpraktisch. Of zenmeester. En bij zenmeesters vind ik het meest indrukwekkende dat die op een podium gaan zitten en intunen in het moment, hun mond open doen en dan spreken zonder dat daar een voorbereiding aan, behalve hun hele leven als voorbereiding. Dus ze zijn extreem voorbereid, maar niet voorbereid in de zin dat die tekst al vast ligt. En dat wil ik altijd een keer doen. En volgens mij zit ik dat altijd een beetje op de proef te stellen. Dus ik ben altijd zo... Dan blijft die laptop maar dicht en dan blijft die maar dicht en die première nadert. En dan ga ik steeds meer denken, nou, misschien is dan deze keer dat ik met lege handen opga en gewoon ga zitten en improviseren. Maar ben je niet gewoon een deadline-werker? Ja, dat kan, want ik heb het tot nu toe toch nog niet voor elkaar gekregen om dan inderdaad met lege handen te gaan zitten. Maar misschien heb je gewoon de druk van een première datum nodig. Ja, maar het is echt vrij extreem, want het is echt een week van tevoren. Dus iedereen belt ook van, is er geen repetitie? Ja, het is inderdaad zo extreem dat je met papieren op het podium staat. Ja, want ik kan het niet leren, maar ik zit dan echt een soort versteeld te wachten tot het tot mij komt. En allebei de gevallen, ik moet soms denken aan... ik stel me soms voor dat ik dan een fotograaf ben die dan een steen tegen de hoofd krijgt. Dan valt ze en in die val maakt ze de perfecte foto. Er moet echt altijd iets groots eigenlijk van buitenaf gebeuren. En nu was dat bij geen verhaal was dat een coronagriep aanval met koorts. En toen heb ik in die koorts al die ellende die ik de maanden daarvoor gevoeld had, zo eruit gegooid. En dat naar mijn beste vriend in België gestuurd. En die is altijd heel grappig. Die dynamiek is vaak zo geweest. Ik stuur dat, dan vergeet ik dat ook gelijk. Om een of andere reden. En dan de volgende dag belt hij mij uit Vlaams. En dan zegt hij, alle. En ik ben dan zo, wat? Weet je, is er iemand dood? Alle. Wat? Ga ze uit zot. Ik, wat dan? Oh, dat is briljant. Dus dan is en als hij het zegt, dan geloof ik dan is het waar. Ja, dus was ik zo, ja, echt? Ja, zegt hij bijna boos, zeg maar. Hoe heb je dit nou weer gedaan? Dus dat was geen verhaal. En wanneer schreef je de uitnodiging? Ging dat een beetje hetzelfde? Ja, dat was nog weer later. Dus toen zat ik weer te wachten van wanneer komt het? Maar weet je dan al wel, ik ga het hebben over mijn nieuwe liefde? Nee, dat was echt nog niet duidelijk. Ik vond de titel was heel open. Ik verzin altijd een titel die van alles nog kan dragen. Dus het is echt een... Ja, eigenlijk een blank vel. Het moet wel aantrekkelijk zijn, maar op geen enkele manier beperkend. Eigenlijk zoals mijn geliefde ook. Aantrekkelijk, maar niet beperkend. Dus ik verzin zo'n titel met op intuïtie. En dan vertrouw ik erop dat die titel een bedding biedt voor wat er dan ook mag gebeuren. Dus dit was echt vrij dicht op de voorstelling. Dus ik begon steeds meer te denken, nou, dit wordt hem. Dit wordt met lege handen en de uitnodiging past daar ook wel bij. Dus Mark zat zich al te verheugen van, want veel van de mensen in mijn buurt weten van, wanneer gaat het nou doen, weet je wel? Ik heb het wel een beetje gedaan een keer, want toen heb ik het publiek vragen laten stellen. Die gaf ik dan live, gaf ik antwoord. Dus dat was wel een beetje met lege handen, maar dat had toch nog wel wat vorm. En nu was het echt vrij dicht op de voorstelling. Gingen wij met z'n drietjes, wij zijn allebei ademcoaches. Mark, jij en Mark. Ja, Mark heeft mij ademsessies gegeven toen ik heel erg het heel hard nodig had door de scheiding. Heel slecht ademde. Heel slecht leefde en we ademen allemaal heel slecht, maar ik kon het er toen niet bij hebben. Heel slecht me voelde. Ik leefde niet slecht, want dat klinkt als een oordeel. Maar ik voelde me echt afschuwelijk. En toen is hij, ik weet nog, met een grote witte elektrische auto kwam hij in een heel smal straatje waar mijn tante woonde. En dat was echt een heel mooie ervaring, die ademsessie. Ik heb toen mijn geboorte meegemaakt en mijn miskraam en mijn bevallingen. En heel ontroerende reis was dat, waarbij ik echt wel ook heel erg schreeuwen tegen mijn ex. En ook voelen van, ik moet die kinderen beschermen. En heel... En dat alles door ademhaling? Ja, het is een techniek waarbij je diep naar je onderbuik ademhaalt. En niet stop met ademen. Het is een verbonden ademhaling. Dus je blijft ademhalen. Er zitten geen stopjes tussen. En Er zijn verschillende verhalen over, maar een verhaal wat mij aanspreekt is dat je vroeger als baby zo ademde en dat je eigenlijk als mens schrikken is dit doen. En eigenlijk zijn die stopjes ertussen zijn dingen vasthouden. Dus als je dat weer, die baby ademhaling, dan komen al die dingen die je hebt vastgehouden, die komen los. En je gaat eigenlijk zo terug naar de originele ademhaling en ook terug naar wie je eigenlijk ooit was toen je helemaal goed was, zoals je geboren werd voor alle kwetsuren. En sommige mensen gaan zelfs nog verder terug naar de baarmoeder. Dat heb ik zelf nooit meegemaakt. Maar dus we zijn altijd bij ademcoaches, want ik ben dat daarna toen ook gaan doen, die ademopleiding, omdat ik zo onder de indruk was van het effect. Het was wel heel grappig, want Mark had zelf niet door. Die was net afgestudeerd. Afgestudeerd ademhalingscoach. Okay. Ja, en dat is iets. Ja, je hebt zelf niet zo goed door wat je doet. Want iemand ligt met ogen dicht. Ik moest wel heel veel huilen en zo. Dus hij voelde denk ik wel dat er iets gebeurde. Maar ik heb het zelf ook ervaren. Als je net klaar bent, weet je gewoon niet. Doe ik dit nou of doet die persoon dat? En het is heel erg iets wat je samen doet. Dus je voelt je niet, ik ben ademcoach. Je voelt je meer, we zijn samen aan het werk. Dus hij zat niet heel professioneel erin. Dus toen was ik klaar. En toen had ik echt, nou ja, dus wat ik zeg. Ik was dood gegaan, weer geboren geworden, miskraam, mijn bevalling. Dus was helemaal, wat heb ik meegemaakt? Een soort ayahuasca-trip, maar dan niet met ayahuasca. Want dat is heel eng. Daarover later misschien meer. Maar en toen zei hij als eerste, ik deed mijn ogen open, zei hij, waar is de slaapkamer? Wat heel weird was. En heel onprofessioneel. Dat zouden we tegenwoordig met gemak grensoverschrijdend kunnen noemen. Nee, dat weet ik, maar het was zo schattig. Ik zal het me altijd herinneren als een heel ontroerend moment. Want het kwam een beetje zo uit zijn mond rollen. Hij was zelf ook een beetje verbaasd. En tot op de dag van vandaag herinnert hij zich ook een soort van half. En het was heel onbevangen. Het was gewoon een associatie. En ik snapte het wel. Want het was ook, we waren best wel heel lang al goede vrienden. En het is heel fysiek. Je raakt elkaar. Degene die de sessie geeft, raakt ook allemaal drukpunten aan waar allemaal pijn zit. Dus dat komt allemaal los. Dus het is echt alsof je samen. Ja. Maar dan gaat hij toch een grens over? Nou, dat was. Ja, maar we waren al heel lang vrienden. Dus die rol coach en cliënt is niet opeens daar. Dus en het gebeurde verder ook niet. En dus. Maar het gaf wel aan dat er iets was geopend tussen ons op dat gebied. daarna was het ook wel heel mooi, want toen zaten we in de tuin, zat ik bij te komen. En toen zei hij, geef me je hand. En toen heeft hij mijn verlovingsring afgeschoven. En toen zei hij, dit is niet goed voor je chi. Dus dat was ook een heel, want dat was een soort ja, bruiloft in reverse. Zo voelde het echt. Dus de verlovingsring van jouw ex haalt hij eraf? Ja. Want wat gebeurt er met je chi? Je chi is je. Ja, je energiestromen. En hij is daar al 22 jaar bezig met qigong. Dus het blokkeert. Qigong is dan de leer van de energie? Ja, van de energie, van het balanceren van de yin en de yang. De krachtige energie en de zachte energie. En hij heeft heel veel krachtige energie. Dus hij is vooral bezig met die zachte energie. Dat waar zijn slaapkamer is ook die. Die yang energie die er dan uit schiet, waar ik ook heel dol op ben. Maar toen maar is iemands verlovingsring van een extra afhalen en zeggen, dat is niet zo goed voor je chi. Is dat niet eigenlijk ook gewoon een versiertruc? Nee, het was wel heel integer. Maar het was wel intuïtief. Dus hij had echt het gevoel, dit moet weg. Je moet door, zeg maar. Deze fase is klaar. Maar het is natuurlijk wel echt durven ingrijpen in iemands zijn. Maar ja, dat is natuurlijk een moment wat als de afloop zo rooskleurig is als die is, ja, is dan wordt het steeds moment mooier. Er is. Ja. Maar zo gaat dat met die dingen. Dat het ook gekleurd wordt door wat er daarna volgt. Maar ik heb het nooit als naar ervaren. Ik moest om lachen, want ik vind het ook heel eigenwijs. En hij is heel eigenwijs. En ik ben zelf best wel een heel krachtig persoon. Dus ik word altijd rustig van hem. Van, oh god, nog iemand die ruimte inneemt. Dat vind ik zelf heel aangenaam, omdat ik me niet kleiner hoef te maken. Wat ik wel gewend ben, om een beetje zo, het moet niet te dol, hè? Dus ik vind dat, weet je, ik had ook, als ik het had gewild, dat ik, doe normaal, gek, bam, en weer teruggeschoven. Dus zo veilig voel ik me wel bij hem. Goed zo. Ja, zeker. Nee, dat had ik gewoon gedaan. Ik ben wel onder. Maar toch. Want we hebben nog steeds geen voorstelling. Nee. We gingen naar een drie daagse. Samen naar een trauma driedaagse. Dat ging over trauma en ademhaling. Maar waren jullie toen? Toen waren we een stel. Okay. Ja. En al 9 of 8 maanden. En sommige verse stellen die doen een strandwandeling. Ja, of een eerste bioscoop probeer ik nog steeds hem naartoe te krijgen. Een eerste weekendje weg. Maar jullie doen meteen een trauma driedaagse. Ja, of we gaan op een podium staan. Of naar andere spannende dingen. Ja, we houden wel allebei van. Het is een soort gemeenschappelijke hobby, zou je het zo kunnen zeggen? Dat spirituele. Ja, passie en dat. Of het geloof in dat zinnig is. Omdat we er allebei heel veel aan gehad hebben. En ik vind het gewoon heel mooi, omdat het zo natuurlijk is. Er zijn natuurlijk ook allerlei andere, wat ik zeg, ayahuasca en allemaal andere manieren om tot die inzichten te komen. Maar dit is gewoon zo natuurlijk. En mensen doen het zelf. Dus je zit erbij en je helpt ze bij dat ademen. Maar zodra mensen dat op gang hebben, dan gaan ze helemaal, bepalen ze helemaal zelf waar ze, hoe diep en ver ze willen gaan. En voor een heel talig iemand als mij is het ook heel fijn om iets fysieks te doen, om iets te ontdekken. Omdat ik, ja, therapeuten lul ik gewoon wel. Ik kan wel zorgen dat die na 20 minuten of denken dat ik verlatingsangst heb, of bindingsangst. En dat doe ik niet heel bewust, maar ik weet wel dat vaak zie ik gewoon gebeuren van, die zit gewoon naar Laura van Doorn voorstelling nu te luisteren. En dat ademen is zo eerlijk. Je kan daar echt niet kiezen wat je tegenkomt. Of taal is voor mij veel meer. Dat schreef ik ook in Geen Verhaal, van taal is mijn beste vriend. Maar ze vertelt me altijd wat ik horen wil. En dat is bij die adem, ga je daar echt aan voorbij. Dus we waren naar die driedaagse gegaan. En daar was heel grappig, want toen hadden we elkaar sessies gegeven. Want dat vonden we wel interessant om zo'n momentje van, dat doe je eigenlijk niet. En dus wel, want zo zijn we allebei nou van, we gaan het wel doen. En het was heel mooi, maar ook wel heel spannend. En toen waarom zou je elkaar geen sessies geven? Omdat je elkaar goed kent. Ja, je zit het dicht op elkaar. Dat zouden sommige verstandige mensen die een pinpas niet kwijtraken, zouden dat bepleiten. Maar wij zijn allebei best wel eigenwijs. Dus wij vinden dat dan allebei leuk. Van, dit moeten we niet doen, hè? Yes, we gaan het doen. En we vinden dan ook dat het wel kan. En het werkte ook. Het was heel ontroerend. En ook bruikbaar in onze relatie. Om af en toe die rol van coach ook naar elkaar toe aan te nemen. Dus ik heb er geen spijt van gehad. Maar toen gingen we elkaar sessies geven. En toen 's nachts hadden we een heel naar gesprek. Ik was helemaal in mijn verlatingsangst. En hij was een beetje in zijn bindingsangst. Of best wel erg. En dat geschuurde zo tegen elkaar aan. Want dat versterkt elkaar. Jullie hebben het wel met elkaar getroffen, of niet? Ja, ja, heel erg. Want dat is enorm veel oefenen. Heel veel practice. Dus we kunnen constant op elkaar oefenen. Heel de dag. Dat is heel lekker. En heel goed. En toen was heel grappig, want we hadden echt een heel naar gesprek. En we waren allebei zo, hé, wat is er aan de hand? En waarom is dit nou zo? We konden helemaal niet slapen. En we lagen in een heel klein kamertje met kartonnen muren. En verder leek iedereen wel te slapen. En wij waren maar aan het praten. En we probeerden elkaar te bereiken, maar het lukte gewoon niet. Ik werd steeds angstiger. Hij ging steeds meer naar binnen. En toen zei hij om 4 uur 's nachts, ik vind het trauma driedaagse helemaal niet leuk. Nee, maar als je het zo vertelt, vind ik het ook helemaal niet leuk. Nee, maar toen moest hij heel erg lachen toen hij dat zo onbevangen zei. Want toen dachten we, nee, natuurlijk is het niet leuk. Dat is het hele punt, dat je allemaal niet leuke dingen tegenkomt. En paradoxaal genoeg werd het toen wel leuk, omdat we gewoon heel hard moesten lachen om hoe we, ja, die blinde vlek die mensen dan hebben, dat ze zelf naar zo'n retraite gaan. Ze worden natuurlijk overvallen door hun trauma's, want daar betalen ze voor. En dan denken ze, wat gebeurt er? Maar dat is gewoon dat. Dus toen moesten we heel hard lachen en toen kwamen we er ook wel een beetje uit. Toen waren ze, oh ja, natuurlijk, dit overvalt ons natuurlijk omdat we naar op zoek zijn naar die trauma's. En toen konden we dat ook een beetje laten bestaan en erkennen van, ja, we zijn hier niet voor niks naartoe gegaan. We zijn hier naartoe gegaan om dingen aan te kijken. En allicht, dat klinkt mooi, maar dat voelt nooit leuk. Net als kwetsbaarheid. Het is als concept heel leuk, maar het voelt gewoon klozen. En eng. Ja. Ja, en heling ook. Dat lijkt leuk, maar dat voelt gewoon als pijn vaak. Dus en toen 's morgens vroeg de ademcoach, die wij allebei heel hoog hebben zitten, vroeg aan mij of ik 's avonds een stukje uit Geen Verhaal wilde spelen, want die heeft dat gezien. En dat leek hem bijzonder. En dat is die voorstelling over mijn scheiding die ik vorig jaar heb gemaakt. En dat is ook gaat ook heel erg over helen, maar dan meer vanuit de pijn. Dit is de premisse daar is pijn en dan de lichtheid. En de premisse hier is lichtheid, maar daar zit ook heel veel pijn onder eigenlijk. Dus het is een tegengestelde beweging die hetzelfde bereikt uiteindelijk. Dus hij vroeg dat en hij zei, ja, ik vraag het je nu pas, want ik wil weten hoe je erbij zit. Ik zei, nou, ik zit er heel slecht bij. Ik heb de hele nacht niet geslapen, ruzie gemaakt. En toen legde ik aan hem uit. Ja, eigenlijk ging ik een beetje bij hem op zoek naar een legitimatie van dat ik het uit zou moeten maken met Mark. Omdat spirituele meesters ook soms geneigd zijn om je authenticiteit en je eigen pad heel belangrijk te vinden. Dus ik dacht, nou, deze man gaat mij die out geven waar ik zo naar verlang. Ik vind het fucking eng, weet je. Dus ik ging tegen hem zeggen, ik ben veel te snel naar mijn scheiding hier ingestapt en eigenlijk is het niet goed voor mijn proces en allemaal van die dingen die je dan zegt. Dus ik dacht, nu gaat hij mij dat die ticket out geven die ik in mijn eentje niet durf. Maar ja, verlatingsangst is echt angstig. Dus ik wilde eruit. En toen zei ik, en ik wil Mark gewoon niet gebruiken als vlucht. En toen zei die leermeester, weet je wat een vlucht zou zijn? Het uitmaken. Dus dat was een enorme, ja, mooie omkering eigenlijk. En toen voelde ik ook wel dat ik dat... het voelde ook wel nieuw voor mij dat een autoriteit mij een soort legitimatie gaf van je mag iemand dichtbij laten komen. Maar als diezelfde meneer tegen jou had gezegd, jij dan, nee, ga maar, had je dat dan gedaan? Ja. Alternatieve realiteiten, het is heel moeilijk om... Oké, maar schat het eens in. Ja, nee, maar het is niet zo, omdat het niet zo moest zijn. Dus... Nee, maar het is ook nog al wat... Het zou wat zijn als zo'n man dat zei. Ja, dat weet ik niet, want dan ben ik ook wel weer anti-autoritair genoeg om daar dan juist tegen in te gaan. Maar... Nu vervult het moment me zo dat ik het nadenken over wat er anders was gebeurd, zeg maar, moeilijk vind. Omdat ik het zo ontroerend vond wat hij zei en wat er met mij gebeurde. Dus ik weet het niet. Ik weet niet wat ik dan had gedaan. Maar ik geloof wel dat dingen zo zijn om een reden. Dus ik geloof dat het niet voor niks was dat hij dat zei. Dat dat op dat moment klopte bij wat er moest gezegd worden of mocht gebeuren. Voor jou? Voor mij, ja. Dus toen was dat heel mooi. En ik voelde dus ook wel ergens van, goh... alsof mijn ouders dat nooit zo expliciet hadden gezegd. Van, je mag heel close zijn met iemand. Je mag iemand heel dichtbij laten. Moeten ouders dat expliciet zeggen? Nee, maar dat hoeft niet. Maar ik merkte gewoon op van, wauw, een autoriteit waar ik tegenop kijk. Mijn ouders zijn best wel hele autonome mensen... die mij volgens mij ook wel geleerd hebben van... je moet je eigen pad lopen en niet te veel je verliezen in de ander... en ook een feministische inslag van een vrouw om het zelfstandig zijn. En nu kreeg ik van deze man een soort toestemming van... je mag je ook overgeven. Je kan ook van elkaar leren. Het is geen vlucht. Je kan ook juist dingen aankijken met elkaar. En voor mij was dat een heel... best wel nieuw gevoel. Van, oh, wauw, ik mag gewoon leunen op iemand. En toen kwam hij terug na dat gesprekje. Want hij wilde eigenlijk gewoon dat ik een stukje uit mijn voorstelling speel. Toen kwam hij daarop terug en zei hij van, wil je dat doen? En toen dacht ik, ja, vind het een beetje ik was dus vol goede moed van, yes, ik mag wel bij Mark blijven. Want ik was ook heel blij van, hey, ik mag gewoon. Ik ben niet aan het vluchten. Ik hoef mezelf niet te veroordelen van wat slap. Dat heb ik best wel sterk. Van, jezus, laat je een man alles bepalen. Het zit ergens in mij. En waar dat vandaan komt, of dat een maatschappelijk gegeven is... of dat mijn oma of mijn moeder met hun feminisme dat in hebben gefluisterd. Maar ik vind dat spannend om een man echt dichtbij te laten. Dat vind ik gewoon heel spannend. Dus ik was blij. Dat is je verlatingsangst, of niet? Ja, waarschijnlijk. Ja. Ik ben zo bang om verlaten te worden... dat ik zorg dat ze niet dichtbij genoeg komen om me te kunnen verlaten. Dat klopt, ja. Elke keer opnieuw achterkomen ook. Maar toen vond ik het een beetje vervelend... want Mark heeft die voorstelling over die scheiding al heel vaak gezien. Dus ik dacht, moet hij weer door die scheiding heen. En weer met die scheiding. Hij vond hem heel tof en hij vindt hem heel tof. En er komen ook steeds meer grapjes bij. En hij wordt ook steeds lichter en rijker... omdat ik ook steeds minder in die pijn alleen maar zit. Ik kan er steeds meer op reflecteren. Maar wij zingen heel vaak samen. En dat is heel belangrijk voor ons, omdat we allebei... uit een relatie komen waarbij we door omstandigheden ons kleiner hebben gemaakt dan we zijn. Omdat we allebei best wel veel ruimte innemen. En dat een beetje onszelf ontzegd hebben. Denkend een partner daarmee te plezieren. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Dus dat hebben we zelf gedaan. Maar en dat zingen staat heel erg symbool voor je stem wel laten horen. En ruimte innemen. En we zingen helemaal niet perfect. Maar we zingen heel graag en fijn. Dus voor ons is het een heel emanciperend. Zijn ex heeft ooit, toen hij voor het eerst zong, heeft zijn ex gezegd, je zingt lelijk, je zingt zo uit je keel. Ik vergeef haar, want als je in een rot situatie zit, kan je vaak niet meer hebben dat hij zijn veter strikt. Weet je, want ik snap dat, dan is het gewoon irritatie. Sorry, jij vergeeft het haar? Ja. Oh, oké. Okay. Ik vind het niet lullig van haar, ik snap het. Ik weet dat bij mijn ex ook, die ging dan een heel ingewikkeld wiskundig gitaarlied spelen. En dan dacht ik, oh, het is zo'n beta, weet je. Waarom speelt hij niet gewoon lekker iets eenvoudigs? Waarom moet het weer zo? Dus je voelt dan in die muziek zit dan iets wat je al irriteerde. Dus ik bedoel maar te zeggen, ik keur het niet af, maar het was heel pijnlijk voor hem. En heel fijn voor mij om als nieuwe vriendin te zeggen, je zingt prachtig. Ik ga heel even voor degene die pas later konden gaan luisteren, ja, vertellen wie hier naast me zit. Ja, doe maar. Vannacht is Laura van Doldon mijn gast. En Laura is theatermaker, stand-up filosoof, zo staat ze ook bekend. En we praten over haar nieuwste voorstelling, De Uitnodiging. Een toneelstuk over de liefde. Een straight-edge midlife love story. Ja, ook dat nog. Ja, en je zet Mark op het podium. Ja, nou dat is dus toen gebeurd, want toen zei ik van ik wil wel dat Mark naast me zit en een paar liedjes met me speelt. Ik dacht, dan hoeft hij niet tegen die scheiding aan te kijken, dan is hij er onderdeel van. Maar de vraag is of dat dan beter is, maar dat was toen mijn ingeving. En toen zei ik opeens, weet je, misschien schrijf ik wel even een nieuw stukje erbij, een soort introotje van wie jij bent tegen Mark. En toen zag ik hem al denken, oké, zij gaat zo los. En toen om 6 uur ben ik gaan schrijven en ik dacht dat we om 7:30 op moesten. Dus ik dacht, oké, ik schrijf een intro. Maar toen moest het pas om 8:30. En toen heb ik gewoon als een idioot geschreven. En hij was de hele tijd zo kopjes thee aan het brengen. Want hij weet dat thee is mijn elixir, zeg maar. Dat moet benzine. Ja. En toen om 8:30 was het, oké, het stuk is af. Dus toen was een heel stuk geschreven, een ode. En dat is ook zo'n beetje wat we nu zien, toch? Ja, er zit wel beweging in, hoor. Dus ik heb daarna nog nieuwe dingen erbij en eraf. En zo in de vakantie komen dan ook weer dingetjes tegen waarvan ik denk, oh, dat ga ik in. Maar de basis is daar gemaakt. En dat kon ook omdat we ook door dat ademen heel veel open hadden gemaakt en heel veel hadden aangekeken. Dat was super cool. Toen zat hij naast mij en toen heb ik gewoon 1,5 uur hem. Ja, dat was de mooiste keer eigenlijk. Want hij was gewoon helemaal weggeblazen. En het gaat ook over, hij vindt liefde ontvangen best wel spannend door die bindingsangst. Dus het was ook, zeg maar, het was een oefening van mij om me vol te durven engageren. Van deze man is gewoon geweldig. Wat voor iemand met verlatingsangst heel eng is. En hij, voor hem was het een oefening om al die liefde en die lof gewoon om toe te laten. Dus dat was super mooi. Hij moest alleen maar en heel erg lachen en dan weer heel erg huilen. En dat was echt. Jullie doen het nu elke keer. Ja, dus dat is heel interessant en ook spannend dat daar een. Hij zit echt bijna op een soort podiumpje. Voetstuk. Op het podium. Een voetstuk. Ja. Ja, ik wil het woord niet meteen gebruiken. Ja. Nou ja, ik zeg ook in de voorstelling, hij mag nu even op een voetstuk. Straks mag hij er gewoon weer af. Want ik weet uit ervaring dat een voetstuk heel benauwend kan zijn en heel tochtig en ongezellig. Want je voelt gewoon dat je iets moet zijn. Maar voor de duur van de voorstelling mag het. Hoe weet je dat? Omdat dat mij vaak is gebeurd. Dat ik op een voetstuk werd gezet. Of dat ik dat in ieder geval zelf dacht of er zelf op klom. En ik draaide dat om. Mijn ouders vinden mij ook heel geweldig. En dat is op zich wel fijn. Dat toch? Is fantastisch. Nee, dat is heel fijn. Maar ik weet ook dat er een omdraaiing soms gebeurt in een kinderhoofd of een mensenhoofd. Dat als iemand je geweldig vindt, dat je dan denkt dat je geweldig moet zijn. Dus dat je niet aanvaardt dat je al geweldig was, maar dat je denkt dat je iets moet doen om dat voetstuk te blijven verdienen. Dus ik vind het heel moeilijk om te ontspannen. Ook toen we 5 sterren kregen, dacht ik niet, jee, het is heel goed geworden. Dacht ik, nu moet het heel goed zijn. Dus ik draai het om in mijn hoofd. Dat is dan leg je de lat hoog voor jezelf. Ja, terwijl ik sta er omdat ik de lat, ja, juist niet zo hoog leg. Of in ieder geval gewoon integer iets maak. Zonder dat ik 5 sterren nastreef. Dat werkt het beste. Dus toen was de voorstelling eigenlijk de basis van de voorstelling was er. En toen keken we elkaar aan van ja, dit is hem gewoon. Dit is hem. Vindt hij het fijn om elke avond op een podium te zitten? Nou, daar zit dus nog best wel wat beweging in. de eerste keren wel. In de première week was hij vooral mij heel erg aan het steunen. En dat voelt hij zich heel fijn bij. Want ik vond het zo eng. Want ik dacht echt van, oh god, 5 recensenten. En hij heeft geen idee hoe afschuwelijk het is om een 1-sterren recensie. Hij zat zo heel, met die hele grote blauwe ogen, zo onbevangen, zo heel lief steunend naast me. En ik dacht echt, als daar straks staat, wie is die gast, weet je wel? Dat kan ik niet aan, maar ik kan hem ook niet beschermen. Dus ik voelde gewoon van... Je voelde je verantwoordelijk. Heel verantwoordelijk, maar tegelijkertijd dacht ik ook... ja, hij moet daar zitten, want het is echt wat ik wil vertellen. En ik voelde... Mijn werk is altijd, ik vind het heel spannend met een geliefde. En mijn werk is dan altijd de plek waar ik me weer... Dus ik vind een geliefde eng, maar dan ga ik werken... en dan voel ik me weer sterk en dan durf ik het weer. En nu had ik gewoon hem in mijn safe space gezet, weet je. Dus het was echt verschrikkelijk. Dus hij heeft vooral die week is hij heel erg... kon hij zich eigenlijk afleiden met het feit dat hij mij de hele tijd op de been moest houden. Maar op zich vind jij dus op een podium staan veiliger dan op de bank zitten? Oh, nou, dan zeg je me wat. Op de bank zitten met een serie vind ik echt verschrikkelijk moeilijk. Ja, ja, kan ook zonder serie. Dat vind ik allemaal prima. Ja, maar ik zie gelijk die serie. Want op zich op de bank zitten kan nog wel. En een beetje staren ook. Maar als het dus soort van... En voor mij symboliseert dan een serie van nu is het gezellig. En hebben we een gezellige relatie. Licht saai, maar dat vind ik heel moeilijk. Ik vind een podium een heel... prettige, overzichtelijke ruimte. Weet je, ik ben mijn pinpas daar. Nou, je hoeft hem niet te zoeken daar. Nee, dat. En er liggen geen vuile onder. Ik heb altijd heel weinig decor, omdat ik gewoon echt fucking slordig ben. En ik denk dat ik ook wel best wel gevoelig ben. Dus ik vind het ook fijn dat er stilte is. En dat niemand zend me tegenspreekt. En dat ik even kan nadenken. Dus het is voor mij echt wel hè. Snap je dat het voor de meeste mensen totaal andersom is? Die liever op de bank zitten met of zonder serie... dan op een podium moeten staan? Ja, dat snap ik heel goed. Hoewel ik wel toch... toen ik zo verdrietig was met de scheiding... ben ik veel langs huizen gaan lopen. En dan zag ik veel mensen op de bank series kijken. En dacht ik... zo leuk vind je het niet. Die zaten dan vaak toch ook op hun telefoon. En ik dacht nog steeds... voel ik me heel jaloers nu? Nee. Nee, ook bij dit huis weer niet. Dus ik denk dat veel mensen het... Ja, die bank is best wel spannend ook weer tegelijkertijd. En wie is dan de echte Laura? De privé Laura of die op het podium? Of is dat, loopt dat door elkaar? Ja, die zijn met elkaar in gesprek. En I make sense of things op het podium. Op de dingen, dus ik maak echt... Ik kom echt tot inzichten. En er blijkt dan ook heel veel ergens opgeslagen te zijn. Wat er dan op het podium opeens uitkomt. Van, oh, dit vind ik. En dit voel ik. Dus ik kom daar echt tot betekenis. En tot mezelf ook. Omdat het belang heeft. En omdat het luisteren van het publiek me heel... Ja, het lijkt net alsof al die ogen een soort in mezelf doen dalen. Alsof het een soort gewicht heeft, die aandacht. En dan word ik zo... Ik voel me ook altijd alsof mijn voeten zo doef, wortels in de grond. En Mark zei laatst over mij van... als jij daar staat, sta jij daar eeuwig. En dat voelt ook echt zo. Ik voel me echt zo geaard. Maar betekent dat ook dat je eigenlijk altijd wel publiek zou willen? Dus ook in je dagelijkse bezigheden? Zou je met publiek naar de supermarkt willen lopen? Nee, want ik moet wel dingen meemaken die ik dan weer kan uitzoeken. Dus het moet wel ook messy zijn en pijn doen en raar zijn. En... Gewoon het leven. Ja, want anders als je alleen maar gaat reflecteren, wordt het een soort... Dan gaat het zweven, denk ik. Dus ik moet wel doen wat die mensen in die zaal doen. En vervolgens daar iets over zeggen. In die rust die zaal biedt. Dus ik heb die rommel natuurlijk nodig. Om daar die orde te kunnen scheppen. Is het toneelspelen wat je doet op het toneel? Nee, het is veel meer... Is performen en toneelspelen, is dat echt voor jou? Of voel dat nep? Ja, performen en toneelspelen vind ik niet zo interessant als mensen dat doen. Wat best grappig is voor iemand die afgestudeerd is. Ja, maar dat was ook mijn hele insteek. Ik werd niet aangenomen voor de acteursopleiding... Wat al een soort pijn deed. En toen mocht ik... Want je wilde acteur worden? Ja, ik was jong. Dus je wilt gewoon met een boa van een trap. Ik had eigenlijk het idee van docent-regisseur. Het was namelijk docent-regisseur. Nou, docent wil je al helemaal niet als twintiger, want het is gewoon saai. Zeg. Daar ben je net vanaf, van die mensen. Ja. En regisseur, daar zeiden ze van, nou, dat is wel heel moeilijk, hoor. Dus dat werd eigenlijk een beetje zo, dat wordt niks. En dan zag ik gewoon Stanley Kubrick met een dikke baard en een winterjas op een stoel in dat de sneeuw. Dat was jij niet. Nee, ik wilde gewoon een poppetje zijn en met Huub Stapel op de bar dansen, zeg maar. Pre-MeToo kon dat gewoon nog allemaal. Maar daar keek je wel jaren tegenaan, tegen die acteurs die dat allemaal aan het doen waren. Jij moest dan didactiek doen met een soort van kabouter, zeg maar. Dus dat was enorm. Je had al kunnen stoppen. Ja, maar daar had ik dan ook weer niet de stamina voor. En ik bleef ook rondhangen omdat ik toch ook ergens gefascineerd was. En ze bleven me ook wel... Zij kwamen er ook niet helemaal uit. Want ze voelden wel, er zit iets bij die meid. Maar wat? En dat was ook helemaal ongedefinieerd. Want ik heb ook iets nieuws bedacht. Dus het is logisch dat ze mij niet... Toen ik afgestudeerd ben, is de performanceopleiding daar opgericht. Met Lizzie Timmers, een meisje waar ik ook graag mee heb gewerkt. En dat was echt een beetje... Daar hadden een paar mensen daar gezeten waarvan ze dachten, ja, wat moeten we ermee? Ja, ze heeft echt iets te vertellen, maar ze kan niet. Ik kon gewoon niet in een rol. Ik vond dat gewoon heel raar. Ik snapte dat niet. Ik kon het niet. Ik vond het gênant. Ik vond het ongemakkelijk. Maar ik heb dus jarenlang naar die acteurs gekeken en ik herinner me nog één keer, dat was heel interessant. Dat was een van mijn klasgenoten, overigens heel succesvol en leuke acteur die ook mooie dingen maakt, maar Die speelde toen Odysseus in een voorstelling. En ik had dat gezien en was best wel stijfjes. Serieus rol. Ja. En toen daarna ging hij mij in het café vertellen. Hij had met vrienden een busje gekocht en hij ging naar de Balkan en muziek maken. En hij was helemaal vol vervoering, zeg maar, over dat reizen aan het praten. En toen dacht ik, hey dude, je stond net heel stijf, heel raar te praten. En kijk eens hoe leuk je bent. Die ik al 100 keer gehoord heb van alle anderen die hebben gezeten. En dit is gewoon, als je dit had gezegd, had ik echt begrepen waar het over ging. Dus dat was voor mij een heel belangrijk moment, wat ik verder nog niet kon duiden. En zo waren er steeds van die momentjes dat ik jarenlang eigenlijk zag, dit niet. Maar frustrerende jaren, omdat ik nog niet het alternatief. Je bent echt jong als je op zo'n school zit. Ja, piep. Ja. En toen op een gegeven moment ging ik mijn eerste voorstelling maken. Toen had ik een Pasolini-stuk had ik uitgekozen. Vond ik dan stoer, want dat koos niemand. Ook niet een hele integere reden of zo. Maar goed, ik vond het cool. Nou, voor iemand die een boa wil, is dit al net ja, iets, nee, het was op zich cool. Maar het was ook een soort van pretentieus. Van, ik doe dat, wat niemand snapt. En toen ging ik dat doen. En er waren twee professionele acteurs, werden voor mij betaald. En ik zat daar en die gingen die tekst voorlezen. En ik had een hele rol rijstewafels. Ik heb heel die rol opgegeten. Ik hoorde eigenlijk alleen die rijstewafel knarsen. Piepen, zelfs een beetje. Ja. En ik dacht gewoon, ik snap helemaal geen bal wat van deze mensen zeggen. Ik snap er niets van. Ik geloof ook niet dat zij snappen wat ze zeggen. En we zitten nu allemaal te doen alsof we iets aan het doen zijn. Maar dit slaat gewoon nergens op. Dus toen heb ik na die rol ook gezegd, nou, ik stop hiermee. Dit is gewoon niet mijn beroep. Ik kan nu wel gaan doen. Ik kan nu wel notes gaan geven en zo. En ze zeggen, nou, ga maar daar staan. Maar het blijft een toneelstukje. Ik heb geen idee wat we nu moeten doen. En het interessante was dat die twee acteurs die al een tijdje bezig waren, heel hard moesten lachen en eigenlijk heel opgelucht waren. En zeiden, ja, zo gaat het. Zo gaat het. Je gaat met z'n allen spelen dat je een toneelstuk maakt. En dat het heel belangrijk is en dat je het snapt. En op een gegeven moment ga je dat zelf geloven en dan manifesteert zich iets. En toen gingen zij eigenlijk door die parodie, of zij gingen eigenlijk een parodie doen op hoe wij daar zo gezeten hadden. Ze gingen eigenlijk zichzelf naspelen en al hun pretentieuze opmerkingen gingen ze nadoen en hoe ze hun best hadden gedaan om mij te imponeren, terwijl ik alleen maar rijst en wafel gekraak hoorde. Dus er ontstond een enorme bevrijding. Het was echt een soort revolutie van, we kunnen erop reflecteren. We hoeven het niet te gaan doen. We kunnen gewoon laten zien hoe het is. Ja, en dan gaat het over hoe we toneelstukken spelen de hele tijd. En dat als iemand zegt, hey guys, we zijn gewoon aan het doen alsof, hoeveel lucht dat kan geven. Dus toen hebben we een soort parodie gemaakt op Maastricht. Of parodie is niet een goed woord, maar een reflectie erop. En dat gaf heel veel lucht. Al die leerlingen waren echt zo, dit. Ja. Want ze mochten of moesten ze op de stoel zitten en die hele moeilijke teksten van Pasolini proberen te begrijpen. En als ze niet uitkwamen, dan moesten ze opstaan en vrij improviseren op Eminem. Ik weet niet meer precies, maar in ieder geval ging het over of die tekst, of je moet in het niks. En ik had de film van Pamela Anderson en Tommy Lee als uitgangspunt. Nou, het was heel weird, maar het werkte als een trein. En het zei heel veel over... Jou waarschijnlijk. Over mij, maar ook over toneel. En ook over wat ik al die jaren had gezien. Dat het grootste toneelstuk was het maken van het toneelstuk. En het spelen dat je regisseur bent. En het doen alsof je het begrijpt. En je best doen. En zeggen, ja, ik vind het echt heel interessant. Want terwijl je eigenlijk denkt, oh, ik wil dat hij mij wil. En ik wil niet afgewezen worden. En dat was de eerste keer dat ik gewoon voelde... ja, maar als ik dit mag doen, als ik gewoon iets met de werkelijkheid mag doen... en iets bloot mag leggen wat er echt aan de hand is, ja. Maar als je iets met de werkelijkheid wilt doen en je doet nu iets met Mark... en 's middags maken jullie knallende ruzie... en 's avonds een voorstelling spelen, is het dan nog echt? Nou, sowieso maken wij tot nu toe geen knallende ruzie. Dus je hebt net verteld dat je tot 4 uur 's nachts... Ja, er staat ook in de tekst ruzie. En hij zei ook laatst, dat was geen ruzie. Dus ik zei het net ook van, we hadden een ingewikkeld, wollig gesprek. Wollig. En dat zit in de voorstelling. Ik schrijf elke dag een introductie die hij voorleest. En daar zou ik dat dan bijvoorbeeld in verwerken. Dus ik zou dat wel meenemen. Ja, maar we hebben ook vandaag gekeken naar... Want hij moet dus... Ik heb het ooit geschreven en dan was hij... toehoorder. En nu wordt hij steeds meer participant. Hij kan niet meer doen alsof hij het nog nooit gehoord heeft. Dus we hebben er vandaag ook naar gekeken van... oké, we zijn ook iets aan het representeren. Het gaat niet, ik zei ook, het gaat niet over jou. Maar ik wil het publiek laten zien dat er mensen zoals jij bestaan... zodat zij die persoon in zichzelf ook kunnen vinden. Dus hij zei, oh, we zijn een spiegel. Ik zei, ja, we zijn een spiegel. Maar het is niet alleen maar meer het bewierroken van Mark. Dat is gewoon voor hem ook te... ongemakkelijk. Nou, misschien, ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment ook niet meer landt. Nee, nou, tenzij ik elke keer weer nieuwe dingen zeg. En dat doe ik ook, want hij doet ook elke keer weer leuke nieuwe dingen. Dus er komen ook wel weer dingen waar hij steeds om moet lachen. Want hij is gewoon erg leuk. Hij zegt, het was heel grappig, want het ging over... Ik zeg dan ergens dat hij 2 keer gescheiden is. En hij zei, dat vind ik best heftig dat je dat zegt. Dat ik 2 keer gescheiden ben. En ik zei, ja, maar ik zeg dat je 2 keer gescheiden bent en dat... Hij heeft gezegd, we gaan niet meer trouwen. We blijven ver van trouwen. Dus we gaan vertrouwen. Dus dan zeg ik tegen Buukje, jullie zijn getuigen van een vertrouwerij. Wat ik heel leuk vind. Dus ik zei, ja, maar ik zeg alleen maar die 2 scheidingen. Omdat het daarna goed komt, weet je. Dat jij zoiets tofs verzint als vertrouwerij. Ja, vind je het tof? Wat? Dat hij met jou vertrouwen wil en niet wil trouwen. Ja. Wat een diepe zucht. Nee, dat is een interessante vraag. Ik heb me dat wel afgevraagd. Maar wat ik begrijp is dat die verlovingsring van je ex... is nooit een trouwring geworden. Nee, dat klopt. En nu heb je er weer een te pakken die daar geen zin in heeft. Ja, maar hij heeft er geen zin in om zo'n zuivere reden. En wat wij doen op dat podium is echt zoveel rijker dan een trouwerij. Dat is echt een ceremonie op een heel ander niveau. Dus volgens mij zijn we het al. Ik heb het ook wel eens... Wat was er nou? Toen stond hij aan de andere kant. We waren ergens in een van de ceremonie aan het doen. En ik zei, hey Mark, wil je? En zei hij, ja, ik wil. En toen waren er een paar mensen bij. En die hadden zoiets van, volgens mij was dit een trouwerij, toch? En wij zo, ja, volgens mij. Dus ik heb het gevoel dat het al gebeurd is. Op een bepaalde manier. En omdat ik zelf best wel originele performances maak... vind ik zo'n hele standaard performance als een trouwerij... ook wel wat moeilijk om het toe te verhouden. Maar het is ook wel het kleine meisje wat een witte jurk aan wil, natuurlijk. Maar goed, ik zei dus over die trouwerijen. Zeker, meisjes die ook dromen over boa's. Ja, dus ik zei over... Ik heb er wel een aan, overigens. Maar ik zei over die trouwerijen van... Ja, het is grappig, want jij vindt dat een blamage... dat je 2 keer getrouwd bent en gescheiden. Maar ik ben nooit getrouwd, weet je wel. Dus ik heb juist het gevoel van... In ieder geval was er iemand die met jou dat wilde aangaan. En ik zei, ik voel me een pot augurken op de plank. En toen zei hij, augurken zijn zo lekker. Die blijven super lang goed. Die zijn heel lekker bij mijn wietburg, want hij heeft een burg uitgevonden. Dus toen ging hij helemaal een hele ode aan de augurk doen. Terwijl ik echt het meest nare had geprobeerd te verzinnen... om mezelf te omschrijven, was hij enorm fan van de augurk opeens. Ja, als hij zoiets zegt, denk je, ja, dat komt in de voorstelling. Omdat ik dat een heel mooi moment vond. Dat ik hem eigenlijk probeerde te verzoenen met die 2 scheidingen. En dat hij mij probeerde te verzoenen met mijn idee... dat ik een soort winkeldochter was. En dus zo blijft die voorstelling wel in ontwikkeling. Maar de stap die we aan het maken zijn... is van het samen van ik die het aan hem vertel... en eigenlijk hem verpletter met mijn complimenten... naar dat we samen iets laten zien wat er tussen 2 mensen kan bestaan... omdat wij dat belangrijk vinden. Willen mensen dat zien? Ja. Ja. Nou ja, ik denk daar nooit over na. Als ik het wil delen, dan ga ik ervan uit dat mensen het willen zien. En ik ben daar eigenlijk nog nooit in teleurgesteld. Er is nooit iemand die zegt, ja, nou, dan weet ik het wel met die verliefdheid. Leuk, nou, daar hoor, gaat het wel weer over. Daar gaat de voorstelling ook over. Dat het op een bepaalde manier kwetsbaarder is om dit te laten zien. Kijk, bij die scheiding was ik zo kapot. Dat mensen echt, de eerste keer dat ik het speelde, waren er echt mensen die dachten, deze, het is mooi om te zien, maar zij moet af. Dit gaat niet goed. Weet je. Zij moet nu op een bank onder een deetje. Dus dat is een hele liefdevolle, koesterende aandacht op mij. En nu ben ik veel krachtiger. Dus op een bepaalde manier ook kan je inderdaad veel makkelijker denken, nou, ze heeft toch hem, ik ga nu eens even haar heel stom vinden. Maar dat benoemen we dan weer. Van ja, je kan zeggen dat dit niet kwetsbaar is, maar op een bepaalde manier is het juist ook weer juist wel kwetsbaar, omdat ik nu laat zien dat ik gelukkig ben en dat ik iets moois heb. En als jullie dat kapot maken, is dat veel erger op een bepaalde manier. Dus ook iets moois laten zien en durven te zeggen, ik ben hier blij mee, ik ben trots op mezelf, is natuurlijk ook heel kwetsbaar. Dus omdat ik het daar weer op reflecteer, op dat gevaar, ja, zo werkt mijn werk gewoon. Vaak denk ik, oh nee, dit is een probleem. Zoals die saaie voorstelling die ik wilde regisseren, waarvan ik dacht, ik snap er niks van. En vaak blijkt dat probleem de voorstelling. En dat geldt hier ook voor. Dit gaat heel erg over van, ja, dat de maatschappij, dat we heel erg geneigd zijn om naar series te kijken waar mensen elkaar kapot maken en pijn doen en verdrietig maken. Of naar een soort suikerspinnenrealiteit. En ik probeer heel erg dat middengebied waarin het niet perfect is, maar wel heel mooi. En dan weer niet perfect, want ze gingen vandaag de tekst doorlezen. En dat is heel de tijd de dynamiek. Dat heet het zegt, kijk, we hebben iets heel moois gevonden. Maar het is ook stuk. Maar het is ook zo mooi, maar het is ook stuk. En dat is de dynamiek van het leven. Ja, toen ik het zag, dacht ik op een gegeven moment, ik weet ook niet zo goed of ik jou nou moet feliciteren met je nieuwe liefde. Nee? Nee. Want? Het lijkt ook hard werken. Ja, maar ik ben een hele harde werker. En het was wel interessant, want het was in Rotterdam. En daar zat mijn hele familie in de zaal. En ik moet wel zeggen, want achteraf zei Mark wel van, oh, ik was je een beetje kwijt. En ik ging het wel een beetje doen. Dus ik ging een beetje zo, oké, okay, I got this, weet je wel. Ik ging het Een toneelstukje voor je ouders. Ja, ik vond het gewoon spannend. En daardoor ging ik net die extra ja, ik heb wel eens met andere mensen gewerkt en die noemden dat dan redden. Dan ga ik het redden. Terwijl er niks gered hoeft te worden. Het is gewoon goed zoals het is. Dus ik denk wel dat het die avond was het ook wat harder werken. Maar ja, nogmaals, ik werk liever hard voor dingen die ik belangrijk vind dan dat ik op een bank zit. Dus en het is ook heel erg zacht, maar je kan misschien spannen ook heel op je gemak zijn naast iemand op een bank. Ja, dat kan. Dat, maar niet in dit leven, niet ik. Dus dat is een realiteit die ik iedereen toewens, maar dat is niet de mijne. Ik heb gewoon heel veel uit te zoeken en heel veel energie daarvoor. En daar krijg ik wel heel veel energie van. Maar is er een doel daarin, in dat uitzoeken? Is het op een gegeven moment, ben je dan, ja, wie Mark wil denkt zijn, dat of je verlicht raakt, maar ik denk dat je steeds meer verzoent met het stukken en het mooie. En ik heb wel de ervaring, anders zou ik het niet doen, dat het uitzoeken van iets wat pijn doet altijd daarna een soort ruimte creëert waarin je wel mag ontspannen en je krijgt er iets voor terug. Een mate van ontspanning, inzicht, rust, verbinding met anderen, omdat je jezelf weer beter snapt en de wereld beter snapt. Dus dat harde werken, dat levert, ja, ik mag daarna ook echt wel ontspannen. Wij doen heel veel hele leuke dingen de hele tijd. En dat kunnen we ook heel goed. We zijn ook heel erg lui. Ik begreep dat jullie ook van plan zijn om relatietherapie te gaan geven. Ja, dat was wel, op een gegeven moment dachten we wel, goh, volgens mij ontdekken we echt veel dingen die echt interessant kunnen zijn. En we hebben allebei al heel veel spirituele ervaring achter de rug. Hij is al 22 jaar aan het practicen. In het Engels zeg je dat dan. En ik ook best wel lang al met meditatie bezig en yoga en allerlei vormen van zelfontwikkeling of innerlijk werk. En nu wij samen dat gaan doen, die twee paden gecombineerd, levert gewoon best wel heel veel stof op waarvan we dachten, volgens mij kunnen we mensen hier echt iets mee bieden. Kunnen we echt. En wat zou dat zijn? Ja. Want je kan ook denken, jullie zijn nog geen jaar samen. Welk deel... En we zijn vanaf het begin al dingen aan het onderzoeken. Dus de hele euforie, die hangt bij ons samen met het onderzoeken van wat er allemaal ingewikkeld aan is. En bijvoorbeeld die dynamiek tussen verlatings- en bindingsangst. Dat is natuurlijk een enorme classic. En daar zijn wij heel toegewijd mee bezig. En we voelen ook wanneer die... Ik weet het niet hoor, maar zeggen de boekjes daar niet over? Begin daar maar gewoon niet aan. Eentje met verlatingsangst en eentje met bindingsangst. Ja, er is vast een boek door een van de BN'er geschreven die dat zegt. Maar ik zou het iedereen aanraden, omdat het heel, heel helend is. Omdat je elkaar voortdurend... Ik ben niet met iemand om te ontspannen. Ik ben met iemand om te leren, om aan te gaan, om mezelf te ervaren. En dat gebeurt heel erg. We komen tot allerlei inzichten over... Oh, zo werkt dit bij mij. Ik zei net nog van... Ik ben eigenlijk heel bang dat jij mij pijn gaat doen. Dus dan zit ik te zoeken naar iets wat jij verkeerd doet. Want dan kan die angst naar buiten in de vorm van boosheid. En dan zegt hij, oh, dus toen ik laatst jou corrigeerde... omdat je iets met een T niet zei, want ik ben Rotterdams... dus vergeet ik af en toe een T. Toen dat T'tje extra en jij zo boos was, zei ik... ja, toen was ik eigenlijk heel bang dat je me niet meer leuk vond... maar toen was ik heel blij dat jij een fout maakte, zodat ik die voelde. Nou, dat vind ik superleuk. En als wij die relatietherapie gaan doen... dan gaan we dat denk ik best wel intuïtief doen... Dus ik stel me gewoon voor dat die mensen een dag komen. En dan, wij zingen bijvoorbeeld ook veel. En wat ik bijvoorbeeld aan het zingen heel mooi vind. Ik zing vaak de tweede stem bij hem. Sowieso samen zingen is heel ontroerend. Maar hij is vaak geneigd om dan mee te gaan. En dan werkt het niet meer. Dus dan is het geen tweede stem meer. Dat vond ik heel symbolisch aan de liefde. Dat je ook vaak juist die twee verschillende tonen werken heel goed samen. Als je gaat hangen in hetzelfde... wat mensen vaak doen, suggereren dat ze hetzelfde zijn... dan verlies je eigenlijk dat mooie harmoniseren. Dus daar dacht ik, oh, daar zit iets in en dat ademen, dat kunnen we. Dus dat is sowieso heel mooi om mensen aan te bieden... om samen zo'n ademsessie te doen. Maar we hebben ook laatst een... die was ook heel mooi, dat heette een bossiemassage. Dan mag de een tegen de ander zeggen waar die aangeraakt wil worden. En voor de persoon met de verlatingsangst is dat heel eng... want die is heel bang om het niet goed te doen. En... de persoon met de bindingsangst, die durft dat wel heel erg. Maar daar vindt de persoon met de verlaat... Dus daar kwamen we achter heel veel dingen. Dus we hebben gewoon heel veel gereedschappen al. Maar ik denk dat we vooral die mensen laten komen... en dan gaan kijken... ja, gewoon het ook een beetje open laten. Want daar zijn we allebei best wel heel goed in. Om gewoon te voelen wat er nodig is. Maar ondertussen heb je ook al een nieuwe titel voor je volgende voorstelling. Ja, heel is dat. En dat is... ook een manier om mensen te helpen. Ja, zeker. Ja, dus we zijn ook wel. Je weet natuurlijk nog helemaal niet. Nee, maar we krijgen ook best wel veel mailtjes van mensen die dan zeggen van ik geloof weer in de liefde en ik ga nu een sms'je sturen aan die jongen bij wie ik het zo eng vind. Dus we zijn het ook op het podium al aan het doen. Maar ik denk dat ik het wel heel mooi en interessant ga vinden als er wat teruggezegd wordt. Als we echt met mensen aan de slag gaan. En we hebben gewoon die ademcoachingsopleidingen al in onze zak. En we hebben zelf een tantra-workshop gedaan. En ze dachten, nou, dat kunnen wij ook wel. Misschien wel beter. Ja, eigenlijk wel. Want die tantra-juf was ook een beetje zo... oh, wauw, deze mensen die... Zij ging met ons een ademhalingsoefeningetje doen. En wij gingen gelijk vol erin, weet je wel. En ze zei, nou, we gaan nu seksuele energie opwekken. En zei ze, ja, eigenlijk is die er al. Dus ja, we hebben gewoon allebei best wel veel ervaring. En als je dat bij elkaar optelt... en ik heb zelf hele slechte ervaringen met relatietherapeuten... die verbaal aan de slag gaan... dat je gewoon zo snel in taal verstrikt raakt. Dus het lijkt mij heel mooi om mensen veel fysiekere... Ondanks dat je zo talig bent. Ja, maar ik weet dus ook in hoezeer de taal je kan doen verstrikken. Dus daarom is dat ademen en samen zingen en zo'n massage... waarbij je mag zeggen, ik wil nu dat je me aanraakt... en dat je ook zegt, weg met die handen, weet je, dat soort van dingen. Dat is natuurlijk wel mijn taal, maar niet dat geouwe hoer... Ik denk dat we daar mensen heel erg kunnen helpen, ja. We 14, 15, 16 april hebben we een retraite. En het heet de Clean Release Retreat. We hebben eerst een titel verzonnen. En dan gaan we verzinnen wat we gaan doen. Dankjewel, Laura. De uitnodiging is tot en met 27 mei te zien in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. En Nooit meer slapen is er ook als podcast. Wie zich daarop abonneert, hoeft nooit een aflevering te missen. Na het nieuws is Misha aan de beurt en morgen zijn wij er weer. Dan komt regisseur Abdel Dawoudi langs om te praten over Geschiedenis van Geweld. Een theaterbewerking van Edouard Louis' gelijknamige roman. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Clemens.